www.attableek.com, The Reviver of Iman. مولانا محمد حسین صاحب رسول कर लेते थे आज पढ़ी जाती है ऐसा परिवर्तन है कि आज तरीके से कुछ छूट गई ये शरीर पर लाया खानकाओं का काम इस शरीर पर लाना है खुद हमको भी आपको भी आना है खानका इसीलिए अपने मिटाने का नाम खानका है मार साहब से लाला खानका मिलाते थे नदी हजरत माँ अपनी बारी नदी गए यहाँ भी आए क्या हजरत अब खानदान रहे रहा मैं वहीं से आई हूँ हमने तो आपको इंडिया था और मैं हम अपने दिखाने की जरूरी कर दिया हम तो आपको देखते थे हजरत प्रधान बारी नदी थी हम तो आपको देखते थे असल बात जंगल जंगल का वह क्या है असल बात ही होता है जंगल चलाया पूरे दिल पीने को डॉक्टर बिगड़ खाने को पूरे दिल पीने को डॉक्टर बिगड़ खाने को ये पिता मिली है जाना चले दीवाने नाकारा सुन ये बैठिया दुनिया की अपने मिटाने की वो दुनिया ये है मेरा एहसास कि मैं कुछ भी हूँ वहां मनमल भी है कुछ होना मेरा दिन जो खारी का जो मैं कुछ होना मेरा दिन जो खारी का जो मैं ये मिठाई ये है मेरा एहसास कि मैं कुछ भी नहीं हमारे मसाई तो वैसे देसी वाले मिले ये है मेरा एहसास कि मैं कुछ भी कुछ होना मेरा दिल तो खाने का सबब है ये है मेरा एहसास कि मैं कुछ भी हमारे बुजुर्गों की यही तारीफ थी अगर मैं खुद कहा उस हिसाब से बेटा कि हमने जाकर देखा ही मैं कहा है सर अब हम तो कहा उठे कहा लेकिन हमने तो कह रही कि मैं किसी छोटी जगह से अपने लिए देखा हूँ जिस में काम करता था रहता था असल बात मकतूबान का दिल्ली जो है उनके मजदूदार भी देने की जगह पर आया रहता था वहाँ साफ करता था अब तो कोई नहीं साफ करता ये मजदूर साफ किया था नहीं खोले दिल के ये मेरा दिल जी है न रमजान जितना गुजरता था अपनी लड़कियों से भी हजरत फरमाते थे रमजान जो हासिल कर लो लड़कियों को रमजान जा रहा है हासिल कर लो जो भी रमजान गुजरता था फरमाते थे कुछ हासिल कर लो तमाम रमजान का तिलावत वाली का असर हो गया किसी ने कहा नहीं हम सबसे मैं अभी भी फॉर्मूला कर देता हूँ तिलावत करने की कोशिश चले जा रहे हैं ठीक है कहीं मन पड़े वही यहाँ धूप है उसी बात खा लेना चाहिए किसी का नहीं भक्ति का बेटा भक्ति का इस महीने में साथ मैंने बहुत ज्यादा तिलावत के बहुत ज्यादा हम बिल्कुल जा रहे ऐसे शिव लाइन के रहने पर कार पर नहीं रखे पर जाने नहीं है सर तीन दिन जूता पुराना पहने गए सब हम लोग लिए जूता पहले पुराना पहने के लिए घर से चाचा साहब दिन साल के पहुंचे अगर बोले आए जाते बहुत आए क्या जूता नया वाला मेरा ले आओ पहनना चाहिए कहा कि मैं एक ही दिन पुराना जूता पहने जाता किसी को ये कह रहा था ड्रा कॉल करता था कि हमारा एक बार नया जूता नहीं चले आया मैं इधर जूता कर पूरे जिस दिन रमजान का ये पद हुजूर खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे में बच्चों को क्या सब लोगों को बेदार फरमा दे इस्लाह के लिए मिला। बहुत हजमाम मनाता रोजाना मेरी जुदी से मिलना मेरे जदी से वहां कहते हैं कदर करो रोजे ऐसा मेरी भी कदर करो दिव्यान को कदर करो मारी आईंदा सारी मेरे मन में दुआ करते थे जरूर मेरे मही बयान नहीं करते महीने की कदर करो इस बयान जी की कदर करो अल्लाह तला हम सब लोगों को अपने वक्त की कदर की सबसे कीमती चीज वक्त हर चीज का बदल है वक्त का बदल है। रमजान के बारे में आता है कि रमजान की कला है लेकिन वक्त की कला नहीं है रोजे की कला है। रमजान को ले आए तो रमजान रमजान के अंदर जो बरकत है वो नहीं पाओगे ये रोजा पा जाओगे रमजान के जो कदर वक्त वो नहीं पाओगे। अल्लाह ताला सब कदर के हर से परामोश हर से परामोश करते हैं हदीस याद की तकरार अल्लाह तला सब लोगों को एहसास से काफल है बहुत सारे आए उसके ही मेरे दिन में यह हदीस आई है उनमें कुछ बीमारी थी इनमें यसी हृदय आई थी इनमें यसी हृदय गाली माया ने कहा कि कहाँ का हदीस हृदय बोल मोहदीस मैं कहा यह है निशान वो ढूंढा नहीं इनमें यसी जरूर इनमें यसी हृदय आए चेतना जो कहेंगे नारी और भारत आए नया कारो आए मुश्किल को वो इस तरह का व्यक्ति बोलते बहुत बड़े आदमी ने कहा अगर इसे जो कहेंगे उनके मानने वाले बहुत लोग थे और उनको जो क्या वो ऐसा कहते हैं आए मुश्किल को आए मनाने को उनकी शांति थी चेतना जो कहेंगे शांति हमारे अमल में रहे आप आते रहे क्या खुशी आए मना आपके पास हम लोग कैसा मानते हैं लेकिन वो हम लोग को ये कर देते हैं इसलिए कर दिए बहुत अभी से मेरे दोस्त अपनी इसलाह और बच्चों की इसलाह की फिक्र होनी चाहिए नदी में आमन अब फसल को मास पुकार आपसे बचाओ अपने को भी बचाओ अपने बच्चों को हर वो चीज जो जहन में ले जाएगा इसे बचाओ मेरे बच्चों को। एक लड़का था चोरी किया उसने चोरी किया इसी आदमी का चोरी किया क्या हाथ काटे का होता है चोरी वो अपनी माँ को बुरा बुरा करने लगा मैं माओ को सुना रहा हूं वो अपनी माँ को बुरा बुरा कर उन्होंने कहा भाई हाथ काटे जाएगा बोलते इसमें तो माँ को याद आ रहा है उन्होंने कहा क्या बात है तुम्हारे माँ ने कहा ऐसा गुस्सी की ना डाली कैसे हुआ है मैं महल्ले में महल्ले वाले का अंडा चोरी कर जा रहा था ले जा रहा था मेरी माँ बुलबुल की रहकर हंसती थी कि मेरा बेटा चोरी कर ले जाए मेरा बेटा मेरी माँ बुलबुल की रहकर हंसती थी कि अंडा चोरी करे अगर मेरी माँ उसी पर लोग मेरी चोरी से लाल हाथ का बेटा बन जाता ये माए बहुत से माए बहुत मोहब्बत करी वो हाथ काटे जाने का सबक माँ बन गई लड़के ने हाथ काटा कुछ वक्त माँ को बुरा बनाएगा दुआ कर लेता क्या माँ क्या अगर मेरी माँ उस वक्त चोरी से रोक देती जबकि मोहल्ले वालों के अंडे चोरी ले जाती थी माँ बुलबुल भी चाहती थी वह मेरा लड़का चोरी कर लिया कल भी सबसे माँ की गोद अवल कर लिया है उन्होंने अपने को बताया हजरत माँ अली ने आई हमारी तरबियत है तरबियत मौजूद भी है बाप से अली अल्लाह ताला ने कितना सब कर दी मेरी माँ का सब मेरी माँ ने मेरी तरबियत किया वो गैस करती थी, दूसरा के लिए देखती थी कि अली ने सूरत रहा बनाया कि नहीं पढ़ा। अली ने सूर्य अजीब पढ़ाया, उसी के नतीजे हुआ कहना तुम्हारा अलिया सूरत काम या शुरू मत करवाए सूरत काम या सूर्य अजीब पढ़ते ही कई जगह दिमाग नहीं हुआ। मार जी माँ की तबियत बहुत जरूरी, खुद माओ की तबियत जरूरत है, बच्चों की तबियत जरूरी है। एक मसले की बात है, मुक्ति जो तो खुश हो जाएंगे, बहुत बड़े आदमी थे जहाँ से सुधे बड़े सुनते, उनके सामने मसला पेश हुआ कि माँ अपने लड़की को हद के लिए ले जा सकती है, बाप नहीं भाई नहीं, माँ अपनी लड़की को बहुत दिन बात सुना दे 40 साल के बाद माँ अपनी लड़की को हल्के ले जा रही है। मैंने कहा नहीं, क्या माँ हिफाजत करेगी? मैंने कहा माँ की हिफाजत अपने हक में मुझ पर नहीं देता हूँ, लड़की के बारे में क्या हिफाजत, माँ की हिफाजत अपने हक में उसको भी बारे में करवा, बूढ़ी में दुआ लिखा है कि बूढ़ी में तो और मदद जारी है, तो बूढ़ी की मदद को ज्यादा जरूरत है, उसके लिए भारत की जरूरत है, बूढ़ी को जो जरूरत है तो बूढ़ी अपनी बेटी क्या पाल करेगी? ठीक मतलब अपने भाई का हमको थोड़ा दर्द पड़ रही है तो नहीं सिखाएगा। बकरी के दिन सब अच्छा अच्छा बात करेंगे, पूछा तो भाई अभी हम लोग भी कुर्बानी में देहात में होती है, हम लोग देहात आते हैं तो कुर्बानी होती ही नहीं, यहाँ तो कुर्बानी पहले पहले जो चलती है और यहाँ नमाज के बाद है मसला है। तो पूछा बुलाया तो बहरुल राज ने देखा, हम तो कहा कि एक बार मजहा का है मुजाही का नहीं, मुजाही चाहे शहर में रहे उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, मुजाही के जाना जरूरी नहीं है, मुजाही अगर शहर में है कुर्बानी करने वाला और देहात में पूरा बहुत ज्यादा है। सब कहता हूँ मदद ने कहा हम मुसलमान कहो तो तुमको पगड़ी बनाने शाखा पगड़ी बनाने शाखा बना दो और कहा तो तुमको कदम दी दे दो। मैंने कहा तो ये सब है मुसलमान कौन इस पैदा नहीं हो गए कि मुजाही और मजहा में फर्क है, देहात में कुर्बानी वहां के बाद हो जाएगी उसकी मुजाही को वहां रहना जरूरी, कुर्बानी का रहना जरूरी नहीं। सुबह बकरी से पूछा है जवाब बहुत खुश हुए, क्या पैसा से बात करता इतना खुश हुए खुश हुए फरमाया कि बहुत बच्चों को पगड़ी बात करके साथ बना दें अब बहुत तुमको पैसा को जीत दे दू। मैं क्या यही मारे जो आपके लिए अल्लाह ताला जो पक्की होती थी अरे मैं बात को हुजूर से कर रहा हूँ, पक्की होती है अल्लाह को दीन में पक्की बना दी है अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन को समझने की तो दीन हमारा बहुत आगे है बड़ा सटी अल्लाह ताला ने दीन की कीमत से सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह का है उम्मत मोहम्मदिया को वो दीन जारी दिया है अल्लाह ने, कोई अब तकलीफ नहीं हो सकती, कोई नबी नहीं आएगा जो मुझे तरबी कर रहे, कोई मुजद्दीद कोई नबी आई नहीं नबी ताकि इन अपने दीन की कदर आप ही नबी है आप ही दीन है आप ही किताब है इससे कदर ही देवे मुझे सब लोगों को अल्लाह से एक लग महीना क्या रमजान ये महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ है जिन का दिन जाएगी सबसे बड़ी कदर अपनी इस्लाह है अपनी इस्लाह इसमें हमको इस्लाह अपने अखलाक की इस्लाह तकवे का ताल्लुक कल का है और अखलाक का अलग से वो नानी भी अखलाक माँ को अमाल बोलो वो नानी हम मुराद देते हैं सारे कर्जी उम्मा देते हैं वो नानी भी अखलाक माँ को अमाल बोलो वो भी जवाब बना वो अमालू Allah usko ahal nahi karta usko amal karne aaya hazrat manalu mila dar ma wa amal ko akhlaq bura ye hai ki sab ke amal ko akhlaq kaha jata hai agar koi tawazu karta hai to dil nahi hai to mutawazi nahi hai tawazu wo hai jo zahir aur jo sheesh se nikal ke nikal wo hai tawazu agar kabhi kabhi tawazu ke ehsaan kar liye to mutawazi nahi hai متوازی یہ ہے کہ اس کے دل میں توازو کی صفت راغب ہو جائے جو بھی عمل شادر ہو توازو کی صفت مبنی ہو اللہ بھی چاہیے تو بدل وہ نامی بلا کا جو لوگ مانگتے ہیں وہ نامی بلا کا ماں اعمال قلوب اعمال قلوب کو اپنا کہہ رہتا ہے اور اعمال جوارے کو اپنا کہہ رہتا ہے جب تک خلق اخلاق دل میں نہ ہو وہ خلق نہیں ہے اگر کسی نے دودھ اور بخشی بھی دیا اور دل میں نہیں ہے تو بخشش والا دودھ نہیں کریں گے دودھ صفت ایک ہے قلب کی ایک صفت ہے جب دل میں مخلص کی مذمت ہو تب وہ اخلاق توازو سے جگاڑ یا نہیں ہے حضرت فرماتے تھے کہ واقعہ ہے کہ کسی نے بی جے پی نے پوچھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کا دھیان دیا بہت بڑا اور پوچھا یا بچے انہوں نے پوچھا کہ بدلاؤ آخرات کتنے جا رہے ہیں کہا یہی پانی پان کا انتظام کرنے کی اخلاق ہے پان پانی کا انتظام کرنے کی اخلاق ہے اخلاق یہ بھی شکر ہے ہر ایک پان کے ہم سے کچھ اخلاق نہیں کیا ہوئی نانی بلا اخلاق پان نانی بلا اخلاق نانی بلا اخلاق ماں وہ ہمارے قلوب جو ہمارے قلوب ہیں وہ ہے اخلاق صرف کسی وقت حیانہ نہ خل کی یا دودھ کی صفت آ جائے تو سبھی نہیں کہیں گے کبھی اٹھایا جائے گی نہیں سبھی اس کی عادت ہونی چاہیے گائڈ گائڈ ہے خود ہونا چاہیے بہرحال یہ ہم سب محتاط ہیں یہ رمضان اسی لیے ہے جو ظاہری اعمال ہے وہ باقی تک پہنچ جائے ظاہر جو اعمال ہے تلاوت ظاہر میں کرتے ہی ہم سب سے زیادہ کم ہیں یہ برام تو کرتے ہیں یہی سنا ہے زندگی میں اندر سے بادشاہ سے بیٹھے بیٹھے تھے تو ہم علماء ہی کر رہے ہیں سب دیوبند کے علماء بڑے سبھی کر دیتے ہیں رمضان ظاہر اخبار میں آئے گا وہ بنا دیتے کہیں تو یہ کرتے ہیں مطلب کہ آپ کو اچھے رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق میں حاصل کر جس کے لیے قرآن آگے بنائے گا پورے کچھ ایک بار ایک اس سے آپ تمام خود والے ندی اور لال رنگ تک تک جو تکوان دو ہی چیز ہیں سوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مائز کے جنہ حضور اردت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے اس چیز سے جو جنہ میں جائیں گے اور میں تقوى اللہ و حضور خود اللہ کے تقوى سے مجھے پل ملے جائیں اللہ نے مجھے کہی کہا کہ تقوى سے اللہ کے تعلق جوڑا اور حسن خود سے مخلوق سے تعلق ہے اللہ نے مجھے کہیں سیکھا ہے کہیں ہے اللہ نے مجھے کہیں نہیں سیکھا ہے تقوا سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور حسن خود سے مخلوق کے حق ادا ہوں گے اور جو دونوں حقوق کو ادا کرے وہ سارے ہیں اور سارے کے حق ادا ہیں تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصل معلوم جنت جنت میں کس چیز سے رجائے گا فرمایا تقوى اللہ بہت پور کہاں اتنے چاہیے ہیں کہ انہیں کبھی کرتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوگا کہ تقوى سے اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں گے اور حسن خود سے مخلوق جو جب تک نہیں ہوگا تم جنت نہیں جا سکتے تقوى اللہ بھی ہو میں سڑی نہیں چلی ہوں تو سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں بیاج کر رہے کئی ہزار آدمی تھے پر جیسا بھی لو ہمارا عبداللہ کا بولے گا سیمنا تھا وہ سبھی ہندوستان کیا دوسرے ملکوں کے لوگ تھے سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصل ہمارے لیے جنا وقال تقوى اللہ و حضور خود تقوى اللہ سے اللہ کے حقوق ادا ہوں گے اور اس کے حقوق سے مخلوق کے ہوں گے اور جو دونوں حقوق ادا کرتا ہے وہ سالے ہیں وہی سالے ہیں اور سالے میں کر دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ روزہ اسی لیے تقوا کی مشق کرانی ہے ہمارے تقویٰ کو مشق کرائے. آپ سب نے مشق کیا, سب اچھے جو بیان کرنے کو ہے جو اگلے ہیں ہم کو بھی توفیق ہو اللہ تعالیٰ توفیق لگے جو ہیں ہم بھی آپ جیسے آگے نکل نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ لوگ سب سب طالبین ہیں ملا ہے طالبین اصلاح ہے ہر تھالی لال صاحب ماتے نہ باپ احسان نسبت نہ تھالی ماں نہ کوئی استاد شہر جو میرے جاتے تھے وہ نہیں کرتے کہتے تھے کہ دیکھو چپ سب ہم سے ایسے ماں کا کوئی تو کرتے تھے ماں تھالی کو ماں کافی سال میرے جاتے تھے مجھے ہر تھالی سال سلائی آ رہی تھی سرائی کی سرائی آ رہی تھی جیور نے جو پائی ہے اس کو رہتا ہے پورے جیور سے آئی نہیں سرائی کیا ہوتی جیور رہتا تب بھی سلائی کا سلائی کر جیور سے آئی بعد میں رہتا تو میں نے سلائی آ کے نہیں دیا خوب کیا کریا ضرور ہے پرانے ہوا ہے خوب کیا کریا ضرور آئے ہوا ہے پیشی اچھے ہوں نہ بعد میں ہے جس مٹکے کا راستہ دریا جمنا سے ہو جائے پھر پانی کم ہوگا یہاں پانی کیوں کم ہے کلکٹ کالو کے یہاں سے نہیں ہے جمنا سے وہی تو نہیں ہے جمنا سے چالو ہو جائے ابھی وہاں سے پیدا ہو جائے پانی کرم خوب کیا دریا درد آئے ہوا ہے پیشی ہو جائے گنا پانی ہے جس مرکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس کا پانی کرنا علم ہے الحمد للہ کا علم تعلق اللہ سے جو علم ہم کو اللہ سکھاتا ہے جو عمل کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ اس کو سکھاتا ہے ادھر امام یوسف صاحب نے کسی نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ علم کا تعلق اللہ سے اللہ سکھاتا ہے بنا پر جو اللہ کو راضی کرے گا کبھی بھی علم دے گا سب سے اہم صفت اللہ کی علمی جو ہے یا مخار یا مخار اطلاع نماز و خصوص کوئی شخص کبھی آزاد ہو جائے ہر کے ہر کار ان کے وسائل سے متعلق نہیں ہو سکتا اللہ کی کوئی ذات ہے یا رحمان جو نفس ظاہر کرتا ہے کوشش ہے اس کے لیے تمہارے مساوی سے بھی اللہ مطلع ہے ریا باطلی کے رہے ہیں کل بڑھ رہے ہیں یسی رہ جائے دل میں آیا رہ جائے اپنے عمل میں بدل ان میں یسی رہ گیا ہے شرک شرک تھوڑی سی زیادہ شرک اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عمل میں اخلاص وعدہ کرنے کی کوشش کریں ایک لمحہ کا ہے اخلاص سارے آلے کی برائی کو سکھاتے ہیں ایک لمحے کا اخلاص تمام گناہوں کو اپنے سے نابود کرے اللہ اسی ایک لمحے کے لیے سارے پیپر مارے جاتے ہیں ایک لمحہ کے اللہ کے لیے ہو جائے یہ ایک لمحہ اللہ والا ہزاروں سال کا فرض مار کے بڑھ رہا ہوگا پورا ایک لمحہ نے سو بجے باپ دیا اور یہ ہم نے نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر ہیں اللہ کی تعریف ہے اللہ سے محبت اللہ سے تعلق اللہ سے نسبت تو ہم بھی میں سب نے پسند کر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھائے ان حقائق کو سمجھائے اور یہ رمضان کے قدر رمضان کیا ہے ظاہری کوئی چیز نہیں کھاتا پیتا نہیں کوئی بات کرتا ہے دعوت میں تو ابھی دیکھتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں کھانے پیے نہیں ہیں اختیار خالص اصو مزید والا ابھی بھی نہیں ہے اصو مزید روزہ میرے لیے من کی جگہ ہے بالواتے پوچھنا نہیں من کی جگہ کچھ دوں گا نہیں اصو مزید والا ابھی بھی میں جگہ دوں گا اور بعد میں آنا پوچھنا نہیں میں جزا میں میں خود ہوں اللہ کہہ رہے تم نے ہماری زبان نے تیار کیا ہم کھاتے پیتے نہیں تم نے ہماری زبان نے تیار کیا بچوں کی زبان نے تیار کیا سب بزرگ کے کھاتے نہیں یہ ایسی بات ہے وہ دنیا کیسے ہے جو تم اپنی کے باوجود سے تیار کر رہے ہو میں روزہ میرے لیے نماز میں تو ہے بیداری پڑھنا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, یہ کرنا ہے, سب میں تو یہی بات ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زندگی میں روزہ رہے ہیں, زندگی میں ٹائم گزار رہے ہیں, میاں بیوی ایک چکی پہ چھوڑ دیتے ہیں, مجھے بیوی کو اکیل کری چلا دیں گے چلا دیں گے چھوڑتے ہیں. اب یہ حضور سجدہ کی بات ہے. دادا ہم سب لوگوں کو ضرور دیجیے کل دھیان دیا, آپ حلال تفصیل بھی ڈالے ہیں, آپ جب خود اس میں کیا اشکار ہے, آپ اپنے لیے ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ منصام رمنا منصام رمنا احتساب ایمان منسام رمنا ایمانن احتسابت وہ پھر رومان کا قدر جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اس تمام سمجھ کے رکھے مفت سے جائے مرد کیا ہوتا اس لاہ کی ضرورت جیسے مرد بدلا کے اللہ کثیر بدلا کے رات آج دردار مفت ماجر عظیم جسے دارجلنگ کے ثواب ہے زاجرات کے بھی ثواب ہے. جب ذکر میں دونوں برابر ہیں تو عجر میں دونوں برابر ہیں. بدلا کے اللہ کثیر بدلا کے یہ تاکہ زندگی کیا نہیں چھوٹی وہ بھی ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں. اللہ کی توجہ جیسے آپ پر ہے ان بندیوں پر ہے, خواہشات کو دبا کر دے, نیند کو مٹا کر دے, وہ بھی بات کر رہے ہیں. بدلا کے لیے اللہ کثیر اور بدلا کے رات اور بدلا محمد اللہ نے محفل کیا ابھی کہاں گئے کار کے لیے تیار کر رہے کچھ اتار دانے لال بھی لایا ہے بدلا کے لیے اللہ کثیر اور بدلا کے رات آج بدلا رہا ہے محفل کم ہوا محفل آئے رہا ابھی ہے تاکہ جو ذکر اللہ کا کرتے ہیں چاہے وہ ذکر جساری ہو یا چاہے ذکر کر رہی ہو جیسے بھی ذکر ہو عورت کرے یا مرد کرے یا سب کا بدلا کے لیے بدلا آج محفل ابھی ابھی وہاں نامشا بھی نہیں ہے مردوں کو زیادہ وہاں جو ایسے والا نہیں جانتا ہے مجھے وہاں سب برابر میں تو ہو سکتا ہوں کو دگنا ملے میں تو ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو دگنا اپنے آپ راسل میں ایک ہی سب پارٹی ملے جو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں بدلا کے لیے اللہ تصویر ہوں بدلا کے رات آج دردار پر تم آگے رہنا علامہ شاہ عربی فرماتے ہیں کہ اس وقت نور قلب کی اہمیت ہے دنیا میں اور وہاں پر اس بات کے نور کی اہمیت ہو جائے گی اور باقی کا نور شرما جائے گا اس نور کو دیکھ کر کے باقی کا نور یہاں باقی کا نور محترم وہاں ہار کا نور جیسے اس کا بپایا خود کی بائی کمال مضبوط کلیئر کلیئر ہر ہر ہر ہر بات دستہ دور دستہ بوسا درم دستہ بوسا درم دستہ پیش لا کہ دامن گریتا بسو یہ گریتا اس دامن کو بھی نہیں ہاتھ کو بھی نہیں ہزار بوسا دیتا یہ پٹن کیجیے آپ کے دامن کو کھینچا ہے ہزار ہر دم ہزار بوسا درم دستہ پیش لا ہر دم اپنا اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا خود اللہ مشہور نے لکھا ہے اسی جو ظاہر پر وضو کے آزاد پر جو اروان ہو گئے وہاں کے اروان جو باتیں ہیں سب میں کم جائیں گے یہ وضو اور نماز کو کم نہ سمجھ بہت وضو کا لیا کر اخو پر نور دیکھا شیخ سے جا رہے ہیں کہ حضرت آتا ہوں نور دیکھ لیا بہت ایسے شکر ہوں یہ تمہارے وضو کا روڑ نماز کا بچہ بھی بہت بڑے یہ وضو کا روڑ اتنا چھائے گئے اس کی حقیقت وہاں ماری ہو بہت سے اولیاء کو یہی ماری اس سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو گنگا شریف کے پر تلاوت کے پر مجھے بھی آپ نے کہا کہ سر انعامات میں شریک کرنا ہمارے اولاد کو بھی جو لوگ بھی لگے ہوئے ہیں جسی طرح ہیں کہ وہی انسان کو رہے ہیں آپ کو مس کر دے رہے ہیں کیونکہ پیسے سے جو شریک ہیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سب ہمارے مخلصین ہیں سب دماغ ابھی یاد ہے سب گھر میں کہنا وہاں جا کے لے کر ہم کو یاد نہیں جتنا ہی لوگ خرچ کرتے ہیں کار پڑے ہوئے ہم تو کسی خرچ کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم لوگ زیادہ ہو جاتا ہے نہیں کچھ ہوتے ہیں یہ ادا کرتا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے حضرت کیا ہے دو چار آدمی آنے لگے تھے مجھ سے کچھ حضرت ہم بھائی ان میں مان ابھی ہمارے دراز ایک آدر مہمان آ گئے تھے ہم لوگ کہتے تھے ہمارے گرو میں مانا تھا ماشاء اللہ بہت شانتی کی بات ہم نے کہا کبھی زمانے دیکھو ہمارے برادری میں جو مہمان آ رہا ہے جو آ رہے تھے خوش آ رہے مہمان آ گئے ہمارے یہاں دیکھو روزانہ مہمان آ گئے نہیں رہتے تھے یہ مہمان کی قدر سب سے بڑے مہمان کو ہیں جو اللہ کی طرف تم سب ان سے اچھے ہونا موجود سے تم سب وہاں کافی صاحب ان کو کہتے تھے کہ تم سب ہم سے اچھے ہو کیونکہ اللہ کی طرف اسلائے میری کہاں سے بائے میں تو کہیں نہیں گیا تم سب سے میں کم بہتر نہیں میری پیر بہتر ہو گیا یہ معرفت نفس ہے من عارف نفس ہو عارف رب ہو یہ معرفت نفس اپنی کوتاہی کو پیش نظر رکھنا سب سے بڑا کام یہ غریب میں سب سے بڑا کام سب کے مقام ہر کے قدر اللہ مان اعمال صالح پر اب نظر کو تر کر یہ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزہ بھی رکھیں علاوت بھی کریں ان سے اپنے کو مستحق رقم دیں لاگت سے ان کی امید رکھیں مستحق دیں کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے لڑنا ہے اور سندے میں چلا جاتا ہے من کے گھر چڑھنے میں رہتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے حق ادا کیا اپنے کوتاہیوں کو پیش نظر رکھنا سردی کی بات سب سے بڑی بات ہوتا ہے نظر اعمال سے کٹے نظر یہ بڑی اعمال سے ہو رہا ہے کٹے نظر مزدور ہوگا دیکھی جگہ ہم رات اللہ کا اور کبھی جاتی ہیں ان کو بھی اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور کچھ اثر ڈر کیا یہ لڑکی کا ہاتھ کاٹے جانے والے تھا وہ رونے لے گا ماں کو برا برا کرنے لے گا کہا تم ماں تو کوئی برا کرنا ہے کہا ہاں اگر میری ماں اس وقت مجھ کو روک لے گی اللہ لانے سے تو آج میرا ہاتھ نہیں کرا جاتا میری ماں کیا ہے مجھ پہ نہیں ہوتا میری مجھے اجیے میرے بات اصلاح کی فکر وہاں سب نفسی نفسی ہوتی کوئی پوچھا لینا آزادی تو اسے کہے گا اگر اس کی ہم کو ہمارے حضرت وغیرہ کی میرا تلاوت بڑھا دے حضرت بہت زیادہ نہیں کرتے تھے سب کو اپنے مشاعر کے طریق پر اصلاح ہے نا بہت سختی کر رہے تھے رمضان میں ہم نام کیونکہ ہم نے داماد سمجھتے تھے کہ یہی وقت ہے جو نوجوان ہے اس میں اگر ان کو نسبت حاصل ہو گئی کامیاب یہ نظریہ تھا منگائیں گے کسی سال بھر کبھی اٹھا ہوا ہے کبھی آگے پرسان ہوتا ہے جلدی ٹھیک ہوتے ہیں کسی کو چاہیے کبھی نکلو کسی کھانے نہیں کرتے اسے دماغ دماغ کو نہیں ماننا چاہیے اپنے کو بٹایا جاتا ہے پورے دن پینے کو اور لفظ لے کر کھانے کو یہ غذا میں دی ہے جانا میرے دکھائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان کی صالحین کے اجتماع کی قدر کی تفصیل کے بعد تو ختم نہیں ہے پھر ان شاء اللہ ہم گزار میں آئیں گے وہاں آپ لوگ کی صحبت سے پڑ جاتا ہوں اور اگر گھر والے بھی خوب کر اتنے آدمی کا دلدار ہو رہا تو کہتے ہیں اتنا اجتماع کرے اجتماع آتے ہمارے اجتماع میں نہیں ہوتا وہاں بھی لوگ نہیں جاتے بتاؤ ہمارے اندر خاص اجتماع کا نہیں ہے وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ اتنا اتنا اجتماع کریے یہ کام ہمیں کوئی نہیں بس اللہ کی اچھا ہے شاید اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پہنچا کے میری مقرر کے بلا کر جاؤں میرے بچوں کا سب کے لیے دعا کی دعا اور کچھ نہیں کل کے پیار کریں روزہ سے بھوک پیار کر رہی ہے معاشی سے چھوڑو بد اخلاقی کو چھوڑو اپنے سے کسی کو ذرے نہ بن جاؤ بہش آ جا وہاں تھانے کا لکھا ہوا تھا بہش آ جا کے آج آنے میں بات ہے بہش آگا کہ آگ آ رہے تو بات ہے کرتے نہ بات کرتے آ رہے تو بات ہے بہش وہ ہے جہاں کسی کو پیلے اذیت نہ پہنچے یہ بہش ہے بہش اذیت کسی نہیں پہنچے گی تو ایسی خانگاہوں کو ایسی بناؤ کہ اذیت نہ پہنچے بہش بنانے کی کوشش کثیر آبا کثیر بہش آ جا کے آدھار نباش ہے کثیر آبا کثیر کار نباش ہے اجتماع اجتماع کر دیتی اور بچیاں حضرت کی بچیاں روزی کا اجتماع حضرت خود اجتماع ہم نے تو کبھی نہیں حضرت ٹرانسٹ میں نہیں پڑھ کے دعا سے ہمارے نان چار کالے کو بھی سن بولا تھی تو چلانے سناتے تھے ان کو اس وقت بھی بولا ان کے پاس تحجیب ہوتا تھا نہیں آج تحجیب اٹھے شروع کر کے بھی نماز نماز شروع کر کے کیسے میں اس آزاد کے آزاد نماز کیسے رابطہ کیسے آگے نماز کسی کو کسی سے بدخلگی نہیں بدمامرگی نہیں ہے دل خراشی نہیں عجیب پریشانی نہیں کسی بچاؤ اگر یہ اظہار کرنا کرانا یہ مجھے بھی اجر ثواب ہے تو کسی کو اذیت پہنچانا ہے میرے لیے عذاب ہے المسلم مقصد میں مسلموں کی رسائی ہے مسلمان میں ہے اس کے دماغ سے رسائی ہوں میرا تھا مرکز رسائی ہے ماں بابا جی کا مل جائے تھے اور ساتھی تھے آگے تھے ساتھی پوری کبھی نہیں اٹھاتا ہے میری دماغ جو آگے کے بچے ہیں طرح میں بڑے آدمی تھے مجھے بڑے ہاں دیکھو تم یہاں سے جا رہے ہو تم کو لوگ گہری نگاہ سے دیں کڑی نگاہ سے دیں گے تم مرکز سے جا رہے ہو بدنام نہ کرنا پڑے اس لیے کرنا تمہارے معاملات میں جو سمجھے گی تم مرکز سے آئے ہو تمہارے معمولات سمجھے گی مرکز سے آئے بھیا ہمارے منیا رہے تھے بہت مانتے تھے اپنی کمر میں چل رہے تھے مر جائے تھے رہتا تھا میں نہیں مرکز بڑی شاد آتی آدھارے کے پاس ہے کسی اگر بات سے تارے کے پاس بھائی نے کو ہے چاہے کوئی آدھار نہ ہو کھانے کے آگے تھا کہ اگر کوئی تلاوت بیٹھا ہے تلاوت اس کے سامنے بیٹھا تو اس کو وہ مراقبے دیا گئے اور جو تلاوت کر رہے ہیں اس کی نظر پوچھے گی اس سے بھی پالی رکھو جو کو کام کرنا کریں مفر نہ ہوں بہشت آزاد کے آدھار نمائش بہشت آزاد کے آدھار نمائش سے بات اچھے اتارے نمائش بہت ماشاء سنت ہے منانی بہشت آزاد کے آدھار نمائش مزید اور مزید زبردست بہت سارا یاد آ رہے نباش کسی رات بات کسی تارے نباش کسی کو اجمیر میں پہنچاؤ کسی کو تصویر میں پہنچاؤ ایک سب لاتے تھے ایک ساتھ لیتے بیٹھے رات لائن کو ٹھوکر لگی اندھیر ہو گیا تو اتنے کسی مکان پر اندھا ہو گیا وہاں اب شیر کو معلوم ہوا کہ اس نے کرامت جانے کا نہیں آپ کرامت جانے کا نہیں کہ اب تم اسی کی ہمت کرو اب وہ اندھا تھا اب اس کو پہانا اٹھانا پڑے گا پہانا لے جاتے تھے اب اسے بھی تو کرنا آسان پڑ جائے آگے جو ہے کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے اس مصیبت کے اوپر جا رہی ہے بتلایا کہ سو جاؤں اور ٹھوکر کان ٹھوکر مارو یہ کہا جی کہ چلو بلا میں چاہتا کہ آپ آگے ہمارے جگہ ہو جائے المسلم بنیادی حدیث ہے یہ بھی ہوں بنی المسلم من سلمن سے ہوں انسان کے بنی مسلمان وہ ہے جو یادوں سے مجھے اور سب کے لیے المسلم مسلم مسلم انسان کے لیے آشا تو نہیں ہوئی اگر کسی کو ہتھیار دیتی تھی اسی چیز کیا تمہیں ہتھیار دیا اسے کیا آپ نے کہا آپ نے دوا دیا کروں کا کسی اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلا دے آپ اس کے دعا کو بتائیے دعا سے میرے سب کے سب محمود ہے وہاں ملے گا آج بھی نہیں کتنی بھائی آج پر یہ فنا کسی نے عورت کیا ہے عورت کی بات ہے آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کی برات آسمان سے لاپ کی تھی بڑی مختومت تھی آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں آسمان سے بڑا کام کہاں چپ رہو تعریف نہ کرو انہیں مسجد کہتے چاہے وہ آئیں گے تعریف نہیں کریں گے اب تو یہ تعریف کرنے والوں کو بلاؤ انہوں نے منع کیا جاتا ہے آشا نہیں کہ آئیں گے تعریف نہیں کریں گے تعریف سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے آدمی کی تاریخ وہ سنے گا مجھے روم رکھی بھائی لبا کی بات کی کری میرے بیچ ہوا کہ ہم سے مقصد کہا میں یہاں سے تو بند دو بجے جانا مجھے روم رکھی بھائی لبا کی بات کی کری جب مومی کی کے سامنے تاریخ ہوتی ہے اس کے ایمان بڑھ جاتا ہے مومی کی اچھا تعریف کیا کہنا نہیں ان کو نہ بلاؤ کیونکہ آگے بھی تعریف ہی کریں گے کہاں وعدہ کریں گے بعد میں کہ ہم تعریف نہیں کریں گے جاتے تعریف شروع کر دیا آپ وہ ہیں میری برات آس پاس کے آپ کے بارے میں کہیں گے کہ آگے تعریف نہیں ہے وہ بھی چیز ہے میں کر رہی تھی میں کر رہی تھی جو آنے کے لیے گئی جائے تاریخ کا بھی بھوکا ہے میں بدلی جاتا ہے تاریخ کا بھوکا ہے وہ ضروری چیز ہے ہماری تاریخ کو مل گئے میں چاہتی چیز ہے کہ وہاں بھی یہ مضبوط جیسے بس وہ تاریخ ہی کر رہے تو وعدہ وغیرہ ہوا کہ تاریخ نہیں کر رہی جاتی تاریخ نہیں کر دیا وہ ہے کہ الگ سے آگے برائے ان کو اتار دیا گیا ہے اللہ نے سرندور کی بڑھائی اللہ نے بڑھا رہا ہے کسی جب کا فصل نہیں اللہ نے بڑھا رہا ہے کسی نے کہا کہ آپ وہ ہیں کہ آج سے ابھی بڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے الزام کو اچھا ابھی کیا اس کو بھی پسند نہیں کیا انہوں نے کہا میں تو یہ چاہ رہی ہوں عائشہ نے کہ عائشہ اظہار تمہارے نصیب بچی آپ کو جانے میں نہیں کہ عائشہ کر پڑھا تم مر گئی حضور کی چہ کی بیٹی بیوی فاطمہ کا بھی یہ آتا ہے یہ نہیں دیجیے نسل کی بیٹی میں جو چاہ کرے نسل کی بیوی جو چاہ کرے پھر آج سارا ہو گئے کچھ نہیں وہاں پتا چل جائے کہ نہیں پتا نہیں وہاں پتا ہے کسی کو شیر لاگی تو بدنام ہے کسی کو میری بیوی جو ہونے بدنام ہے ارے فاطمہ تمہارا ہے فاطمہ اپنے کو آپ سے بچا ہو تو بڑا آپ وہاں کو کھاتی ہے فاطمہ یہ مسل میری بیٹی ہے فاطمہ اپنے کو آپ سے بچاؤ میں تمہارا باپ کو کھاؤں نہیں کرتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کی کہانی صرف صرف دل طرف سلام آواز ہو سلام پانی کے ساتھ سلام راہی اور فنائیت یہ بڑی صحابہ صحابہ کا بڑی اے فاطمہ ان کے لیے ان کے لگے بچاؤ تو میرے کو آپ سے تمہارا باپ کہاں کچھ کام نہیں فلا دیشے گانے پڑھا دیے کچھ نہیں نبی کی چارداری کے بدل دیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی مار کر میں عرف نفس ہوں عرف رب ہوں جو اپنے نفس کو پہچان لے گا جن کے ساتھ رب کو پہنچا لے گا ایک کے ساتھ جو اپنے رب کے سمجھ بچا لے گا جلد کے ساتھ تو اللہ کو پہنچا لے گا عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ فخر کے ساتھ پہنچانا تو اللہ کو گنا کے ساتھ پہنچانا ان طرح سے یہ مارفت نبی کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی مارفت بھی عطا فرمائے ایسی فنائیت بھی عطا فرمائے پوری سطح فرمائے سب پر پوری سطح سے بارہ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اس بات کی پھر بھی پیدا کرنا اسی بارے میں مجھ سے آپ ہمارا اسی بارے میں ڈال نہیں کر سکوں سب کو بنانے کے لیے رمضان آیا ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے نہیں سوچو کتنا کاروباری پرسان کرنے کی کس درجے پر گزشتہ سے آج کی درجے ہے اس سب مقابلہ ہے مرد عورت اپنی اصلاح اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح یا آج کل دینا ہم خوب ہم خوشوں کو مہانے ہونا بخود بننا ہے جو اپنے کو اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ ہری یا آج کل دینا ہم خوب ہم خوشوں کو مہانے ہونا بخود بننا لے جاتے اس سب کچھ کا نہیں آئے گا تم تمہارے بچے سب جانے میں جو بھی جانے اگر تم نے اسلامی کسی نہیں کیا ہم سب لوگ کو ان باتوں سے بھی مناسب کرنا ہمارے ہماری ڈاکٹر سطح ہمارے باپ سطح ہمارا اور الحمد للہ کے بعد مین جو آپ کے دل کے لیے بڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا آج ہی اصحاب ہی وہ اسباب ہی دنیا کے لیے تسلم تسلیم تصویر تصویرہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کرنا شریف کی جو برکات سے اور اخبار کے پوری و برکات سے مشرف فرمائے اور اسی طرح اکثر رمضان غفلت سے گزر گئے اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو تذکر تعبد وعظ نصیحت قدر اور عمل کے طور پر فرمائے رب بنا تقبل منا ان میں کام کر سکے پھر ہم بچے کے لیے ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم